Mau ye mau sore. Akang sa gija sa tuh akang dalih ha. Tadi kita nanti kau sah dah alu nenek polis siwa dek. Agaknya alu pada deh wadah nate. Jauh sih ya jauh juga le sih sini lupa. Okay. Aku di sana malah jono alu le dulu nelo lau kopi aja lu tau mana dek. Tadi tadi di kamera kan ya? Karena aku mesu kan ya? Oh jono alu bau mesu lu nak kau di lumba lali di bibu sah biu lagi. Agi dah mui sih nak urut jono lisa apa dek? Jitu le dek mana? Sila mesti mana no? Oh nak kau background music kau kena jabi apa? Kena lihat apa? Kena kena lihat. Okay okay hobi. Jitu dek mana? Jono aku di sana mesalan dek. Alai pesum nak kau di lumbu. Jono aku dah yusya biwa. Eh, tanah panggul di nyosan ye. Jono yusya dek nak kau di lumbu itu sih kubiar sana. Oh, jawab mana no? Okay, aku jangan ni ada, sebab awak di lumbu tanzang liga doa. Sebab awak masih ada mungkin apa yang, kubu pahwa gasa. Kita dek, dan lumbu pasi alun tu. Sebab awak gasa di negeri, bedo mah, yo matuan ni dek. Uwe pasal lupa sa. Menurut asal, kau di sini. Kalau awak di sini, dek kau loga aji dek aku. Oh minu konsep uwe lah dek. Kita tanzang ni apa dek? Lumbu gasa dek, lekshi begasa dek. Kita tu nak, jono mau bayi mau kemia. Jono aku, jono dah, jono belum uwe lah dek sura. Kaga nana tiaw. Jono apa ni amigo? Mee macam ye lu, dek kah masuk lu, mana ye bukan ya? Ada apa mee? Di dek kau salah dek aja, jono salah ji. Dua biji ji kau dua mau, okay kau dua mau mah? Kau dua mau, pasau ya ye lu ni nih cawung ini, biji dua biji tu ini nih kelu lu, ada nih lungu. Ye ke pasi lu, ye biji dua aw, pandi pegi dek. Tengah orang dah lagi aro. Kamu mah studio sini bego, agak si asuh ni tu lu, gu ngon ni dek, bego lebih apa barai? Eh, di sana lu pegi apa kah? Geli tu supasta. Raja bega lari, ngambil aye ka keset eh, adun tu tuimu, jono gua mahari ada awen bebar. Ngambil aye na adun ni deh, di sana langgu susah na dora senye, sian pion no muka zizi mana? Jido tu ada sihji, ada sih do tu niya. Bang jemu ne bega lari, ngambil aye lu nuk binya ne tiset niya, dua awa awa gu, wujud aku dia kan bina dua kan dia pasi jau, cido dasi habe habora bang lu niya. Kain kain. Kayu kau lo siup yang yang ni tu mung surat demi kata ni. Anu amu ketiga ini mati ni ada nubiu cici ting surat kali dulu kata dia. Supa ngati dua pide usah bersih usah mian hanso chong kedua beli mui awal kali. Tapi adi adi orang yang puas bi akademi domino ni dua. Abiat punya saunya mamu saya aku ngong cai uwe ye le suai nampu zaku. Asyik muzik ya dekui de aten tulu zukli topar orang bia. Amu mana susang aku down tapi long kian cinta ibu ye uwe zang panama tene karawali bila jauh zula kita mu ye. Yo, Kobira. Ya, siapa lawan siapa? Cuma siapa dalam tu muk season ni? Anu dok bila? Ho, ho, ho, ho, ke? na pro la san ga jano de ko ro thauk khe de myama pi ta de maha gita ti e twe ti ko sin yin ni pi su pi a long pi ba bi sia a kaung a che ba tan twin mo le chain pi bi sia han a pat sin sin yin ne la jou sin yin le sia a yong mya ni ma so lo jano ma tin de be tha da ba haw bi a jano chi ma ji ji tain si ga a long ya tha pi ba bi a di da ba ne ya la de sa rue haw di ma sia a de ko ro te tan twin ga a cha so ro de ko si di thauk pho yue che shin mi si ve tha de sa rue ye နောက်ပြီးတော့ဆရာကိုလည်းအဆိုတော်ကိုသူမောင်တကူတော်တီဆိုတဲ့နိုင်ငံသားတန်စင်ကော်ဖီဒီတချင်းတွေလည်းဟို တော်စမ်းမှာကိုပြည်တာရဲ့အယူပေါ်အရွက်မဖုံးနဲ့မြမရိုးရဂီတနဲ့မမတချင်းတန်တန်နဲ့မမဂီတလောကထဲမှာလုံးပါပါသွားမှာဆိုလို့ကျုပ်ဟာကျုပ်တကူတော်တေးတန်သွင်းဆိုင်ဖွင့်ပြီးမမတချင်းတွေတကူတော်ရွေးဆိုနေတာမလားဗျဟု တ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာ အဲ့တော့သူတို့ချီစားပြန်လိုက်ပါဗျဟု တ်ကဲ့ အားမပေးခြင်းလည်းနေပါလို့မဖြစ်စီကြပါနဲ့လို့ ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ အကျုပ်ဒီဆိုင်ဖွင့်ထားတာလည်းစီးပွားရေးအတွက်မဟုတ်ဘူးဆိုတာခင်ဗျားလည်းသိတာပဲကြာ သိပါတယ်ဆရာ အခစ်ပေါ်ဒူရီယာပစ္စည်းတွေနဲ့ခစ်ဆန်နဲ့ဘီတွေသုံးဆွဲနေရတာကိုတော့မှကျုပ်စိတ်ကတိတ်လုံလာတာမဟုတ်ဘူ းဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာ အခုခစ်လူငယ်တွေကိုစီးအောင်ညင်လို့ဒါဒီဒူရီယာပစ္စည်းတွေနဲ့စိုးနေရတာဗျာ ဟုတ်ပါတယ်ဆရာဟုတ်ပါတယ်အဟောဒီစာတွေကတော့အမျိုးမျိုးအနေနဲ့ကလာနေကြအတိုင်းအမျိုးသမီးလေးတွေမြေးထားတဲ့စာတွေပါအတကူတော့တေးတန်သွင်းပိုင်ရှင်ကိုသူမောင်ဆိုတာအဆိုတော်လူပြိုကြီးလို့သိရပါတယ်တဲ့အခုထိအိမ်တော်မပြူပဲနေတာမိမတွေကိုစိတ်နာလို့လားအဒါမှမဟုတ်လူမသိစေခြင်းနဲ့အကြောင်းတစ်ခုခုရှိလို့လားတဲ့အဲ့ဒီစာတွေကျွန်တော်ဘယ်လိုပြန်လဲရမလဲဆရာဟမ ်ခက်လိုက်တာဗျာကျုပ်ဟာကျုပ်အိမ်တော်မပြုတ်ရင်လို့မပြုတ်ပဲနေရတဲ့ဥစားတိုင်းပြည်လုံးသိအောင်အစီရင်ခံစားထုတ်ရမယ်ပုံပေါက်နေ ဟုတ်ကဲ့ ကဲပြန်ပြီးတော့ရေးလိုက်စမှာကိုပြတာ ဘယ်လိုရေးရမလဲဆရာဟမ ်ကိုသူမောင်ဒီတစ်သက်မိမမอยู่ပါဘူးလို့ ဟုတ်ကဲ့ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အဆိုတော်ကိုသူမောင်ဆိုတာမမတို့နဲ့ဖူးစာဖက်လို့မရတယ်ခန္ဓူးကြီးလို့ ဟာခင်ဗျာဖြစ်ဖြစ်ရလေဆရာရယ်ကျွန်တော်တော့အခုမှသိရတယ်ဦးမလီအလိုလက်ဆက်တတ်တော်ဆရာက တို့အစမှာကိုဝေတာရယ ်ဗျာ ကျွမ်းမီတူလို့တမင်ကိုရွက်ပြောနေတာဗျာရွက်ပြောနေတာ ကျွန်တော်ကတကယ်ခန္ဓူးကြီးမှလို့ ကဲဒီသလားရဲ့တို့တော့မတူလဲ ဒီကလာတဲ့ငင်ပြားကြီးတွေ ဟုတ်လားသလန်းကိုလုတ်ချန်လိုက်တာဘူးလေကျော်စံ မောင်ကြီးမောင်လေးဒီကန်းနဲ့ဖက်ဖက ်မင်းသားဘူးတော့ဟဲ ့ရှူချန်လဲစင်ပ ါမင်းသမီးကတော့ဟဲ ့ညို့ညို့ကြည့်ကြည့်သိနေတော်ပြီတွေ့နေဟာလေလေအများကြီးလာလေ လို့လေပါဦးသလန်းကပါတယ်ကျော်စံ ဟဲ့ရေရေချေလခုခုသာဟဲ့ရေရေချေလခုခုသာဟဲ့ရေရေချေလခုခုသာလေ မင်းမဟုတ်လားမင်းမေခက်လိုက်တာမင်းမေရဘာလို့ဖွလဲအဲ့ဒီမင်းမဒီမင်းမမယူရင်မဲအသက်တို့တော့မလို့လို့ငရဲဦးဇောက်ထိုးကြတော့မလို့လို့ရာဇတကြီးပုံမှန်နေပဲအဖမ်းခံရတော့မလို့လို့ နဲ့မမမင်းပြောကတဲကြပါလားမင်းမဘာလို့ဖွလဲလို့မင်းပဲပြောပြောတာငါအမေကိုလည်းအနာပါအောင် ဘာဖြစ်လဲ မင်းမမရှိတဲ့စီစဉ်တွင်နဲ့အမေတစ်ခုသားတစ်ခုရှိတယ ်ဟုတ်တယ်လေ သားမီနှစ်ယောက်အတွက်တပည့်အလုံးဘာမှပူစရာမရှိဘူးဆိုပေမဲ့မင်းမေကတော့ပူတယ်ဟေးပူတယ်သားရဲ့မိဘဆိုတဲ့နေရာကိုမင်းမရောက်မချင်းမင်းလူဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးမင်းနားတယ်က မိမယူမလူဖြစ်မယ်ဆိုတာကိုတော့တန်လက်မခံဘူးမင်းမေ ဘာ လူတွေဖြစ်အောင်အိမ်တော်ပြုတ်ရဆိုရင်တော့မှန်လိမ့်မယ်တင်နဲ့ တောက်တောက်တောက်နောက်တောက်တောက်လာလုံးမနေနဲ့မမမင်းမိမယူမှဖြစ်မယ ်မင်းမ င်းကြိုက်တာရှာယူမလားငါကြိုက်တာရှာပေးရမလား မဟုတ်ဘူး မင်းမိမမယူတာငါလိုအမေတယောက်အနေနဲ့သိခါကြတယ်နားလေလားနစ်နာတယ်ဟဲ့ ဟောဗျာဒါအိမ်တော်မပြုတ်ရနဲ့ဒါရင်မင်းမင်းကသိခါကြပြီးနစ်နာသွားရတော့ အဲ့ဒါကြောက်ခက်တာပေါ့မင်းဘာမှနားမလဲဘူးမင်းမိမမယူခြင်းတာနဲ့ငါကြားတဲ့ကဖွာရဲလည်းမလို့ကညီလည်းမချိရတာပိတ်ခါကြတာပေါ့ဟဲ့ညစ်နာတာပေါ့ဟဲ့ ခမညာအဟုတ်ပရားစုကက်လိုက်တာဗျာအမေကြောင့်တကယ်ကိုမဟာအခက်ကြီးပါဒီဘဝမှာဖွာရဲမလို့ရရင်လည်းယူမှာစိုးရတာဗျာညီမချိရရင်ဘာကူပြောင်းနိုင်ပါမလားမိမမလို့ခြင်းနဲ့လူမျိုးကြီးကျွန်တော်မဟာမဟာဒုက္ခပါလား ဆရာခေါ်တယ်ဆိုလို့ကျွန်တော်ကမကြည်ကြည်သိမှရောက်ပါပြီဆရာ ကောင်းပြီထိုင်ထိုင်ထိုင်ထိုင်ထိုင ်ဟုတ်ကဲ ့ကျွန်တော်ဒေသသွင်းဆိုင်မှာအရေးပေါ်စီကားချက်တခုထုတ်မလို့ ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျအ ဲ့ဒါတခြားမဟုတ်ဘူးအိမ်တော်မပြုတ်ကြဘူးကိစ္စပဲ ခင်ဗျာ ရှင ်ကိုပြေတာကမကြည်ကြည်သိမ့်မှာအိမ်တော်မရှိလူပြိုအပြိုတွေဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်သိပြီးသား ဟုတ်ကဲ့ Ero di ni kan sah bi ni awal selong ini awak mau beli jauh sih kan tua lene. Kamera. Ini awak beli jenah tu cuaca sahaja ni cuaca nene. Ini awak mau beli demi agak lapar long jenah saya masih beli long nene. Kau beli dah kau macam jitu ima. Jitu ada risi la. Kamera. Oh. Kebal ni. Jenah saya masih dia lalu kemari ya. Apa yang lalu beli beli ame. Jago orang teh dah tuan saya ma. Panjang jenah kau asa kamera rosong. Jago orang lalu beli beli beli ame. Dah betul ni ni apa betul. Kamera. Jalur ame. Jitu ada ke? ภาษาจีนจ้าไม่มาลูกเองเหรอภาษาจีนจ้าน้าเลยเรามาลาตีเรามาลาเก๋ตัวจ้าดาเบ้นี่จะมาชิโนเสียไปลูกพี่ด่าเลยกูบีระเอ๊ะเบี้ยสิมาคังบีเอล่ะลูกสาวเบี้ยโอเคตู้ใส่มาลูกนี่ด้วยตู้ลูกไอ้นางมาพี่ว้าวยีจ้ามาท้าวอ่ะพี่โอจีลูกพี่โอจีเดี๋ยวไปลูกนี่ยามเองสุดอ่ะจะมาลูกกูบีระด้วยกูยี่กูรักกิสาวบ้าชุดแต่งท้ายจ้าละโป้ฮู้ล่ะ โอ้จะมาหนีเนี่ยเราโอ้โหเท่ๆเต้ๆเต้ๆแต่ถ้าเราจะน้องเสียกูดูมองมาเตียบูเปล่าจะมาเตียบูเนี่ยมาดูมาเองเต้นนั่งลงเนี่ยเช่นเนี่ยพ่อเนี่ยนั่งลงตาโก้อุบลีรีปงมารีทบีมาเชียบูลูกตามเหรอเฮ้ยจะบอกสินะบอกหูดังเฮ้ยจะน้องส่วนเลยจะน้องนั่งลงตาเรามาเชลีบยาลีร์กันว่าเตียบูเว้ยเนี่ยจะน้องนั่งลงตาเชื่ออุยเนี่ยก็จอมพิวปิ้งเชื่อปาลีด้วยคู่ประตูไม่ต้องเชื่อซาดาละ เฮ้ย ก็ที่ก็ทำยาเต ပေါ်လေးတွေဆိုလို့ရှိရင်လုံမနေနဲ့ရှင်ပြောခြင်းနဲ့အခြေအကြောင်းကိုမပြောခင်ဆရာကိုသူမောင်စီမှာထွက်စာသွားတင်လိုက်အာတင်းရလဲဗျာတင်းရတော့လေဆရာကိုသူမောင်ရဲ့ဥပဒေတွေကိုကြိုက်ပြီးအပြိုကြီးလောက်တော့မဲလို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပြီးကိုပြီတော့ခင်ဗျာဩနာဘီနာနာဘီ Hey, Mali. Oh. Dina, what can I buy to you? Ajay, Ajay, Ajay. ओ सर सुनो मैं नाम ऐसी नहीं था सुनो नाम ये गाली अमिता बाजा एक बार सॉरी सॉरी सॉरी क्या को अमिता बाजेंगे ऐसे लो बैठो जामा मैं जाने चाहिए अमूल बस अमूल बा ओ अमूल ना चंदा अभी का बया लाऊं सुरे साक्षी बोलती पड़े था पति बोलता जा कर ना सुरे मेरे को ना का अब चीया सुरे पाली को कल्ला ने बुया मचा दो बारों को मिटा बाजा ये चाइनी जो चिन्यो पी ये चिन्यो इन पी पेरो टाइम पेरो शिखो मिले अरे निजामा मैं भी ना मैं अब सुना पुए ना मेला और शाम का पूर सुना अम्मे ना मेगा सीना अम्मन और सुना पुए ना मेगा जल कुमारे मैं आले दरियादा मामा शो वाला ना मैं जो इंडिया युक्ति मैं ना मैंने मीना मेरी जीवन अचानक सुना निमाले ना मेगा ला इंडिया का अचानक मामा क्वा ना मेरे को मेरे यार कुछ लोग यू क्वा मोबाइल मैं मायूर रहा काम ना मकाम ना का अजीवन सी बात है सा मैं मायूर रहा काम ना पोस आये बन्ने जो वाले जब मैं मंचे कुको चावे युवा रहनो चाइ पी तो का योटा बे पाइसाम ना जी कौन है सकम ना रे कल्ली मुरे और तम्मी चाया रे तो का म्यूज़ पुए रे ताजों सुनो ले ओ एजिया की कारो मागा जे वारो मा पहलो ब्योता तरसो जी के के के तो वारो भया ये जी खो वारो क्या इन अर्गु में दीते ते में मैं मा मयूबु ला यूम ला तत्री अम्मे मयूबु हो ला अकेले ते यूज़ ना पसा बाप यो ले गा ते पिलो यूज़ इस गा मु यूज़ ने बातो ले यूबु चाऊ पाना दिच्छिना आ यूबु पुजा पाना बिसो यी नहीं नहीं रो मैं उम्मीद आप ये चला भी पाए लोग इंगो बियोजा माँ ओ अलग अब ये लो बच्चा ओ मुझे माँ बालो बोले सा अमित बच्चा नो ओ मालिन लोटिया पोसा ने हम न्याय जरा नो ओ कला तमा कुछ में आज तब जे काऊंगा उन ये पीरो संयुरे ए मैं तोड़े ही मेरे मैं माँ युवो सही गुई नॉली तमा नाचा माँ मालिन मलो याबू ठोसा सही चाबसा ओ सुनो बोले और यो योशी मिंद मिले ओ अच्छूला बहुत इंटरेस्ट ने पूछा ले अमजबूसा केतन नूरो वावा वन स्वेरो केंटीरा चोनो ने पूछा ले अमजबूसा ए मैं तोरे कंग्रेजुलेशन में क्वा ओ केंटीरो डोका यारे चोन नहीं आजी बोला नो Brasa utu mango tu acha lai piro. Maita pra diga ni ne alajyo. Chole ya mui me kalama le. Ate chiku ne ba. Pima ne amundi ya go. Nipa te asun se gane piwa me so yi. Chita te nalunda shire kalama sa. Amundi ya go ate na le. Nalunda go me se apua me so yi no. Chita te ate go. Aya jiu te bai ne lele to me sa ye. Tila samakala ye, kala tila samakala lumbi, lumbi. Sutao naila, tima suva ye. Sao zhuta kumbu, are no utu. Taya taya lun samakala ye. Oh, kutuma, kutuma. Nungnya piobiang ni nalung lani. Lapa ni cisya alu. Kan zalu ini ni pinjat mah pilih. Tu baca mima riu mumara. Nabi mima bapi lom lojian. Oh, tu baca mima syura syura ngalu pasi. Tapi me tu nenek mah mendiang. Tu lu lu piobi piobi di lom ni mah. Tu saya mah alu sekarang me sura ubriyan. Nenek sini lolo. Tukur oleh kau malai. Aku dulu, meni jago berai ya ngau tuin. Liza yang jirat pinen, lusa ni lom jirin. Nenek mesti kubu piu cuci ani dan nenek mama juta lah. Tapi mungzia kau. Saya aku tu mau tukarai emeu, jizu ramu tini mili. Ngau tu cie soena. Tuas zane, jiza zane, terpiangnya jia me pung suro. Kami, kami, wen pare. Jiza chaye, tuas zate ya mere, jide ya kame mini wala he. ปีดาปีดาเนี่ยบูบดูเช่สุดเลยสกาลุงเลยงาเย็นเด็กก็เช็ดบูจีพ่อตัวไม่เสียใจมาจีจามาทายาไม่มาไม่อยู่ยาสุดเลยสิการเช็ดจีดีทวดทวดปีดาทวดโน้กดมาปีอันนี้ติงงาเช็ดเถอะถ้าจังเลยอันนี้โอ้ยก็เล่าช่วยหนูเถอะติงติงแต่กูรอเต้ดานด้วยมาเล่ายาวสุดีงาเล่าปีแกรักนะติงงาเช็ดเยสุบุตรเช็ดเนียอาการตามไม่ใช่ช่วยใช้เลยยาเลย เกยอคลิกขณะอยู่ทางคือซิขณะตั้วไว้ลายออกมั้ยเกเป้ๆแม่มีนี่มาเป้เมนูไม่มาดิฮะลิแล้วตุ๊ซายด้วยแล้วตุ๊ซ้ําแม้อแท้ซายด้วยอแท้เว้แม้นาวซุเอ็งตาด้วยเนาะ15บาบ่หลอกพุ่งเลยมาจีนะเดไม่มาမျိုးเกจั่วๆเป้คลิกจุก จ่าไล่เดไม่มากว่าดีซี้หยอดใต้ Sekelisa wenwen ya dah, amoh. Sekelisa cai lu bela. Sekelisa yang ne kelaji ne bercai ni dah, ma biar dah babu ya. Aji de sili kalle tau cina ya. Semua sebab palan ne kau yang liti ya kalle wajen. Di kelir kalle cepet. Kalai jano ngane. Oh, ma tu babu li. Kano kanga kusi mama di kau atali cabi. Kusi naga. กูอยากจะงูปิ้วไว้ไล่ตาไปก้าวมาเก้ให้กาวนี่การเอาข้ามาเอซีซีขนาดนี้ไอ้นี่บ่าวเค้าเนี่ยเนาะ อ่ะแม่ๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ ลูกจ๋าบ่ลูกจ๋าบ่จนเอาไปเอามาเปียบิจนเอาคลีละป่าว่าเลยครับเนี่ยลูกจ๋าบ่ลูกจ๋าบ่หึบ่บ่ที่ท่านละกูอ๋อบ่ผิดท่านเลยตาเลวก้าเนี่ยมาตึกท่าละก้าหมองเปียลูกว่าหึสิญูเนี่ยตะกูอ๋อเอ้าตรงละตาอยวยคลีนี่ละก้าหมองเปียไหนมามะล่ะสิอ๋อดีไม่มาเนี่ยบ่ายหมองเปียล่ะติบิล่ะ ก็เนี่ยดอจุบ่าเหี้ยแห่ไปมองดัดดากล้ามามามองดัดดาสิอ๋อเนี่ยตาโอ้กาก็หลูซูนี่คูมองตั้วโหลเฮ้ตีบิล่ะเฮ้อะมะเลดอมิงาเลยกว่าอี้เนี่ยกัสเสจีปิดขาเลยซ้ํามา กะเสร็จแล้วพ่นตาจ้ะอ๋อนะลงน่ะลงลูกม้วนบ่อีเบยอ่ะละกะเสร็จอ่ะหึดาตะแกะคลิ้นโหดังกว่าเอ๊ะดาสุกะเสร็จโดเนี่ยมาคลิ้นเดียวชื่อนี่ดิกะติกะตะกว่าเบทุยไม่ต้องเมคลิ้นโหดังเนี่ยมองเนี่ยกะบ่ปูดีบ่าวป่องมันนี่ซะมานะเฮ้กอเอ๊ะโตอหมุตมุถัดตูซอดีกว่าหึซอซอกะเล็ดตุ๊ดอหมุเรากาโคดอหมุอะกูคลิ้นเปลี่ยนไปซอดอหมุบ้ากว่า เอ้ดูสีล่ะแกกูชนะกูเจ๊ซะนี้เนี่ยปัดท่าได้นี่ตาเยอะๆตระวาเลยไม่ตื้ออูล่ะพะยายดูดูบ่รู้จักเลยเฮ้ยห่าโหสิมายีอู้เซ่ตื้อล่ะเอ้อะดิปอมมาอะดิหลูจีเม็งเลวอตาลีตั้วเต็นท่าได้ผิดป่ะแม่นลูกกว่าเฉยไม่สิกว่าแกบ่าตั้วเต็นท่าได้ซะมางาเผื่อไอ้ไดลุกตั้วหมูซะมากว่า ดีนี่เมียพี่เล่นเด็กกันเต็มโลกไม่อยากงานดีนูสร้างสิ่งนี้เนี่ยซะงาหางาคุณลุ้นช่องเปลี่ยนเนาะปะสังกงตัดตาได้เพียงอย่างดองปีดีคลีอเมียกวนซองได้ดีกามิวเต็ดสิงกาจัดตาเนี่ยล้ำสิไปมวยมาปีจาเลยอะมาเลยเมียสาบุตรงาสิกูเนี่ยเสียงาจีดาตะแค่คลีอตาจ้าเนี่ยล่ะบ่ะ มันซะซะงาไปเที่ยวเราไม่ผิดไหนนะงาอผิวเว้ยมะลีงาตุยดาตาตุนยาจ้าตัวนี้ชิเสียไอ้ดอชิอ่ะต้องอยู่อุเซมมาเยอะกันเยอะกันนี่มึงเนี่ยคลีลีเดียวป่ะล่ะตรงหน้าตาล้างไปสิเลยจีซังสนาเสียผิดไปบ่าวหนูไล่ตาเนี่ยเต็มตับล่ะ มีบาดีเลยอนามาชื่อบ่บ่ขณะฉีดิช่ออู้อืมๆๆโอ้ยเอ๊ะๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ โอ้ยโอ้ด้วยกับที่เนี่ยกูคลีไปหาดีรู้ไม่เยอะเสียกองหมูเยอะจี้จัดเด้กูคลีมาเลยชิโอ้มามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามาม နေအိုးမင်းကလေးကိုမင်းပြန်ယူသွားလေတင်မိုက်တာဟုတ်ဟုတ်ကလေးမလေးရဆွဲချင်းတဲ့ကစားရီကလေးတွေကြကြံရခဲ့ပါလားမှန်စမ်းကြီးကြီးသိအယောင်စည်းမှတကူတော်တေးတယ်လို့ဘာလို့ဆိုပါလားဒါစောစောကကလေးမလေးလေးစားမဖြစ်ရမယ် di kali ini dia jangan dia tangan yang sah. Tu mesir yang dia mau beri ramai kau ni. Kita bawa dulu ni, kita bawa. Tik bawa. Mereka mesir ngah maju sih. Di lisa ada yang bawa dia mau beri ramai no. Ah, mahu ni tik. Oh, kita tu apa mesir? Tadi kita dia ni lah. Juga lo, juga dia ada kau ni saya jadi. Kita tu apa kemarin tadi? Anak panah lo. Logo dia ke sana ni hampir belok sini dah. Kamu lihat ya. Tapi logo sebelah ni udah sesuatu ni kerja. Siapa yang ini dah? Aku dah belok ke lele. Mana belok lah? Ya sudah. Apa aja no? Apa aja? Dudu belok sama minyak ya. Oh, lama ni nih, lama ni nih. Minyak tu je lah, siapa tahu lah. Soal soal dia kan cuci ni dah, mana yang mungkin lah ya? Kau ni lah si dia, kau malu cakap ni dia. Si nak kau terbiar lah, ni lagi dia si, ni lagi dia. Eh, orang apa lu dulu? Siapa yang show tadi le? Belok dah. Kalau saya cakap lu melayu, siapa kalau nak belok mula? Baik. Siapa? Minyak siapa tu lah? Siapa macam tu siapa dah? Eh, siapa? Siapa lu lembu yang dah beli bom memang juga. Belok dah, gua semua nak jumpa mau. Apa yang kau hari lu hey? Jaguar di dalam tu yang sangat panjang. Tu mau surang aku, jangan bawa bayi. Bata cinggu ni alujanu balik ni? Kalilah bu dah gue. Kamia? Jaga, dia dah tuan sayang kamia. Ni bapa kalil cinggu jana mau bapa bu? Jau sayang bapa bi wen lah raba. Hari leh sahaja. Menu sayang udik kalilah bu dah bekuah. Hobi ya? Di kalia? Anu ni sama om ya? Sayi boga cici teng suraga ro. Jangan lu sayang asih mak. Tu di ni sayang sosok yang balik ni. Ada cici teng ya kalilah. Jalan macam ni nampu ya. Jadi tengah api ubah kuasa. Ni sama orang baik ya, kelilah yang nak. Dah so ino jono ni ni. Doa kuah itu do. Aku di luar malin depan malu ni kuah. Kelilah yang dah lembu bu. Eh di jiji tengah sura, memi maga. Ha, bega lah dia. Jono memi mahu ya mama. Jono siapa mama? Eh, tabaru memi siapa maga. Di kalau dia tak keluar, eh, maga tegur kahne labi do buat ramau. Dah so ni siapa ni? Tu si gua tua bubu. Do. Lambu dia dah dek kelir ibu siaw kau gi, ini dah yang yang lain buat ini dah yadu. Aduh, apa ngaku kan dalam buku gua? Ngaku dia yang lumuh ini sejane. Lisa pada menu keliru, ngalabu bibi, ngaku dia lekuk gi. Menu bisi menu sebuah buku ngadian dah ke bibi. Ngaku apa dah lekwa? Bayi, kuli, bayi ni apa dia? Kuli, bayi, di luar mana dia? Oh dia, duka. Ngah saji sebuah bom. Ngah ni belum mama pat terdia. Tahu nak dah ayuh kelit ya, target cut wajar. Amei, siapa? Ani gaya ni dulu. Agong cik orang ni dek guru choli ya, eh? Ngah gua mau cibi ini wah, eh? Barung gua heka. Mereka tu bocah ni dek, hola, eh? Heka ni. Hobi ya. Guru ni ayuh lo piung lo, eh? Eh, tapi mana bung tin leh mapa? Nama leh masih bener, minggu ngalak kah matan aku kulu. Yee, sorry pekwa. Minggu nama baru le, minggu dega lada le, minggu pega baru le. Ni ramah biar bu ini biar mesti be. Oh, siapa tu mak? Tengok yang malas bu, bermasih ni tema. Kain siapa silum ya? Kain siapa silum mahu pu? Besi siapa silum? Ya. Hodo, di kelia. Eh, hodo. Eri kelia, lipu bila sulu. Biro, eri kelia be, lisa piopiaran labu ra. Si, hodo di kelia ni tengen, papa masih mau si, hodo tengen mana ya, saya apa ya ma, siusi mama tuilu. Cimate. Okay. Eri salah ngoli, saya si hati awak ni time ni bi, nauma, dekui tuin. Jauh sih gua lapu tuan di keliru, jauh ni bapa ma pada dek, jauh sih ma cahbo ma tenbu lu jauh pada jauh sumpah bi, jauh kurang lapu lah. Hari bisi gua, kami awal lekhan cahle, no? Jauh tuan me. Waduh. Ya aku tu mau, tenu ini lah, ya ini piala ni tua tua bawa. Turun ni awak cini ya, belul. Ngamati deh zalan tak kunya, turun ni awak jangan, sini lah. Di tengah main, tidak ni tidak mah kau ni me. Hey, Tain long lai betul mana si jawa? Hei, mana tuan ni jalan? Waduh. Tain ye? Eh, ramai tu kami. Di kelihatan aku mienoi. Kau bilang aku tak mui tino mana? Macam apa? Macam apa? Ingat ni mata apa dah mana? Sang ulah apa dah kau mula? Piala itu dia dah kau mula. Oh, macam di bawah, macam di bawah. Ia boleh tapi, cenderung cerdah ramai kau mari. Okey, okey. Kau bila Charlie, biar le lara le. Oh, di kau betul le lara le. Hala, tapi dia okey lah. Okey. Ada orang le memilih malah, eh, betul le. Kau bila, kli, oh, sali, oh, tapi ni mah wang wedi awe. Kli ni makan lu, ini juga untuk hari le. Hala. Okey. Ada, ada kli ngau dah mula tadi. Si, kli ngau ni le. How did he name? They know going here. Guess a pretty daddy. Oh, how did he? Oh, many are today. College in a way, but it's a lily. Who could be that? Ah, Nizama. Oh, how did Babu? They am holding on. Sit up. Kalingo down over Chile. See, Charles said, Quiz alone on 20 or the labia. Ah, that thing no kind of only the clear that sit by ya. Clear that sit. Sing only that. Could be that. Ting mana itu yang membiu baru mesin? Baru ni ada tu ye, biu sama. Dah, dah siapa kau tu mau lapu dua hari keliba? Oh, ting ni siapa kau tu mau dua? Di sini ni dong yau kita dulu. Baru siapa biu ni dah ni? Nama aku lah. Baru siapa biu ni dah ni? Dah, ting kelilah mahu, tu kelilah mahu. Apa? Dah, dah ting kelilah mahu surat ro. Oh, kau yang jira ting. Apa biar lo lesu ro? Aku jangan yah rekliban ha, alon zonsi lain, dong lah dah. Bukan, bukan. Anak biru, jangan mah sena lah sih. Kau lalu sela pasuro, tengku rosi mah dong wena jangan kue. Kategori lu dah. Li, kau sama kau birai, bapa usah jangan. Pipi alon tengpian piu piu apa mesin? Kau sama aku rasa. Biru, eri kliu siapa kau tu mangsi, cuma runi aku tapian buta jangan, no kau birai. Apa ni le? Ah, apa le piu le? Pika dilu kubi dahi, dilu dilu. Ya si bolo alami, ya si bolo alami. Di mana sih, di mana, di mana? Papui. Atat teri begala bau bau malah dia. Cuma dia ni je le, uyanmu amit apa jam ba? Eh, cuma rosin, dia ni ya siapa tu mama yang hebat no? Hebat, kaisa aku biar biar. Aku ini telinga le kau mana dia wa? Tapi orang ni le kalau dia aku cipu bro. Nasi apa raja udu manggil labi, meresura mau kamaroyo. Cilu masih, hari kelia tu keliba. Era cemaru lapor apa? Tulai eri keliu sesen bilai panon? Kau bilai? Oh, sunaga kelas sebenarnya. Kau jenis ada je nelunda siapa re? Cucu kemarin. Oh, betul labi lo boleh sura sunaga jualan apa le? Kisah masih, kisah masih. Tu ti bare, okay. Bawa mana apa koi? Aje jo. Di kelihau, baru lapor ale mali, heh mali. Nengah ya, babi nol lekah dale ya. Seko tadi masa, kilo ba, oh lini maya sianya tua sura lo. Miba je macam macam biji lane, lulu kade aku abim memene yau lale di kelihau. Taisan, Taisan, hari siapa biar lale? Kamu babi. Tengah kelihau buka, ngane le bama masai. Nasi gol lapor le, amio tu mih kelih. Ari yang mewah tu mesti gua mepi yang boleh, ngali sapa mih, hola. Kamba bisa, tim mengkali ale, mungkin saya mesir, mengkali babella sa. Oh, bani show biar na, tua biar gua. Ayo yo yo yo, kalau ni si leh tua bi tua biar be. Mana kau ni no? Hodo. Di kelihau. Piala apa dia ni? Oh, baru dia. Muli tu kahabi. Oh, di lo bawa ma. Oh, buka wala jamal, buat sedap la. Tiada ma. โอ้ไม่กล้าเสียหน้าบ้านเนี่ยยันยี่พี่อ่ะแม่รู้สิโอ้ไม่ไม่ติดไม่ติดติดคลีเนี่ยจะมาเนี่ยป้ามาไม่ใส่มูโอ้ฮอริคลีวจะใส่ลูกพี่ก็ตัวมาสิเนาะโอ้วันเนี่ยบ้ามาจะมาตั้งมาบ้านเลยจะสั่งซายมาสุดเลยซาเชื่อมูลาบีอาโอ้ปลาซาอูดูมังกรเลยเบ้ดีกันเลยก็ที่มาปูจ้าเมลูกไก่ลูกลาบูระบ้าเสียกันโอ้บ้าเลยดีกันเลยก็พี่อยู่ด้วยเลย กะลาโกตันนายดีกะเลโกดีมาโปจาเมลูกดีมาไปทักแกบ่ได้สิบ่ากะเบจาตากามาจากาบ่มาเยติงตนาวาเสียดีกะเลียเสียกะเลเลมาฮูบู ตั้งคลีเลมฮอบุจาวิมีเตียวยองการุตาวิยูบิมวยบุวันที่อาชีนิบิมาลาเซียดีรอตั้งยามไม่มาตาเสียอัลลูกแต่กาเสียมาดีลาซานิดีคลีบุตั้งยามวิชาเมสุระบางวิญญาณนาลีรีวิชาคลีเอตัวนุ่มว่าอาซาเสียสกับเปล่าจีเรสุระ เสียตัวผมปังมาวะโน้โอเคเต้นโอเคไม่เป็นไรมันแต่ก็รู้เสียเล็กขมันโอเคเกิดทับยันที่ลูกจ้าเปล่าเสียคลีด้วยเสียสกัดอารมณ์เสียตาวิชุเต้นอ่ะที่คลีโอเต้นเอ็มมาเป็นทับอยู่ยูสุสังชั่นเป็นไงเลยกูเชื่อมารู้ที่จะอากงต้องมาเป็นเสียโอเคเต้นเล็กขมันเลย เบลูฮาลีคลีเอ้นูบูจิกาดีมากกว่าเบรีเลยแค่นี้เลยเข้าไปเชื่อใจเลยคลีเอ็มเอฟยูบอกว่างูยาเอ็กเอ็กกวยอ๋อนูบูอาดีมาลีเบรีชาวฮันยาลีลูกฮึ่มตัวสูงเนาะอะไรกันจ๊ะอะไรกันจ๊ะอะไรกันจ๊ะนี่เลย คลีมีมุกเพคลีมีลูกว่าชินองพี่ตะเกบตะเกบจีซันดีกาวนี่ตุ๊กตุ๊กเก๋เก๋ชิสยาจีโมบลาลูอันนี้ดวงเสียดรีคลีลูยาดากูกาเย็นเนี่ยมาอยู่ฮัจจีจีจีอันนี้จีซันจีซันเนี่ยเรื่องกาวนี่มาพูดเพื่อกลาไปเนี่ยเจนยาเจนทัวร์ลาลิจ้าจีซันดีกาวเฮ้ดีกาวก็บลาลูนั่นไม่เปียมเฮ้กาวนี่เฮ้กาว เมน่าเมปลาเนาะมาถ้าอ๋อมาฮ่าฮ่าเมย์ยี่เจ๊เจ๊เนี่ยงั้นกูเมย์เอาเพียงมีเอาไม่นี่ตะลากว่าเอ๊ะเฮ้ยก้าวเอ๊ะเฮ้ยก้าวเฮ้ยมึงงูเนี่ยลิมึงงูเนี่ยมึงงูเนี่ยมึงงูเนี่ยมึงงูเนี่ยติ๊กติ๊กติ๊กมาลีวันนี้ตัวเราโว้ยมึงงูเนี่ยติ๊กติ๊กเก๋เก๋มากว่าเมย์เอาไปวาดเลยเมย์เอาไปวาดเลยท้าเราท้าเราท้าเราบารีชอบอยู่นี่มั้งมึงตี เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ ตุ๊ดเฉียงหน้าถ่างมาล่ะงาเย็นเนี่ยมาเลยตะเมียวอีเวอ๋อเสียยายแค่พี่แค่พี่งาอะยังตู่มาบ่ถูกอูทีเนี่ยตึ้งหนูเองดิคลีหยอกล่ะกระเดะอ่ะดิคลีโหงาฉ่อยินฉีเย็นคลีโหตายเย็นสุขึ้นล่ะคลีอเมโหแหละเอ๊ะเอลิ คลีเมตาวอยู่เนี่ยแหละตึ้งโหเลยเว้ยอ้าหมกตีบ่ดังงาซีเมนนี่ผิดตัวออกมาบ่อ๋อตึ้งเลยเสียใหญ่ไอ้หูเว้นจิเสียนะลุงตากะอูเว้อูเว้ลูกพอขอนี่แหละตังจ้าดิเสียใหญ่ไอ้กะอูเว้ตังตึ้งบาตาเปลี่ยนแต่มั้ยสวยอ้าแค่พี่แค่พี่ ก็แค่พี่กว่าจิโร่เจ้าอยู่อะเตยยินดีเจ้าบาลีนะลงราชตะกาป่วยเนี่ยจ้ะ ขับไปงาเราขับไปดีคลีกูจ้องปิ้วปิ้วเสียกูตูมองเนี่ยเต็งลูกอัดอะไรปูปิ้วยันนี่ล้นนี่จ้าง่าเต้นลงกูเสร็จจริงเนี่ยแต่โจนี่ตัวลูกปีดาเมื่อปีจ่าเรศูอะคู่เราไม่ยิ้มยาบ้านเนี่ยเนี่ยบุกูตูมยาเวนเช็ดตัวเราไหมปีดาเนี่ยมีอันส่งตะคู่ลูกปีดอก งัดตัวเลยแม่น่าเลยล่ะเฮ้ยเขาเกิดอะไรมาเวลาเอ๋นี่หากาเตจ่าเอ๋ล่ะเขาบอกหากาเลือดตัวไม่มาเป็นซานี่ราเวอุซ่า โอ้คลีเดียวดองย่าในวิเวตอร์เอ๋บ้ามาเตจ่าราชีเลย ดอโรกูพูดมาเบียวไปคุณลูกเขาติดใจไปดอเลทับบีพงทาร์เรกิสากาเจ้าชิลูพี่มาบ่ดอโรตัวมาดูมาก็มีอาสูยิ่งไปดอแกบาลีเดี๋ยวเราไปดอโรตัวเราตามีตาผาต้องอย่าแต่เนื้อเงินในใจกูตั้งใจใส่ยงกูตัวไปดอคลีเนี่ยเลทับเนี่ยมันเนี่ยเป็นไงแต่เนื้อเงินในมือละดอเวดอเวดอเวจะเอากูเรียนดอโรกูขอไปดอได้ปีอ่ะมันเรื่อยจ้าอะไรใส่น้องไรจะมาเวลาเอ๋กูเก่างานเลยไม่เป็นซ้ำไม่สู้ดอจูบอยู่มูบอยู่เนี่ย จริงก็กลัวยามาปอกกลัวยาเจ้าลุงนี่ล่ะกู โอเคจริงกูงามวยชาราเวช่วยจ่าดีดาบ่ช่วยจ่าดีดาบ่ป้าป้าป้าป้าป้าป้าป้าป้าป้าป้าป้าป้าป้าป้าป้าป้าป้าป้าป้าป้าป้าป้าป้าป้าป้าป้าป้าป้าป้าป้าป้าป้าป้าป้าป้าป้าป้าป้าป้าป้าป้าป้าป้าป้าป้าป้าป้าป้าป้าป้าป้าป้าป้าป้าป้าป้าป้าป้าป้าป้าป้าป้าป้าป้าป้าป้าป้าป้าป้าป้าป้าป้าป้าป้าป้าป้าป้าป้าป้าป้าป้าป้าป้าป้าป้าป้าป้าป้าป้าป้าป้าป้าป้าป้าป้า เล็กๆก็ตู้ไม่มาเสียกูตู้มองฉีท่าดาก็ตู้โหลคลีตลอดจีตาจีตาหอมมาตุ่ยละตุ่ยละหอมมาตุ่ยละจีตาตู้โหลอ่ะดีโหลกูเอ๋เลงาอาจารย์ปะยาเสียดาบ่ฮะตลอดๆๆแล่หล่นตั้วแม่เนาะสึกกูเท่มาตลอดเยสึกกูเท่มา ว้าจีดออเป็ดเช้ดออมาเด้งาจอกจ้องมั่งตี้ตัวอย่างมาเลวๆป้องนี่มาเก้จีจะแม่ไม่มามีรอบ่ผู้โซ่แม่ๆตาเลยมาจีหึอะคูรอเบลโหลกั่ว เฮ้ยพี่อ่ะมิมิมิมิตรีสายมึงเลยไล่ล่ะเนี่ยโอเคมิมิมิมิที่รู้ป่ะตุ๊ดน่ะเมงอ่ะจีจีตึ้งเนี่ยเฮ้ยบ่ดีตาลีน่ะเมงอ่ะโอ้บลาเลยจ้องซ้ําบ่าหมองๆเยจ้องซ้ําบ่ามิมิอยู่ญาณนี่ล่ะหิมิมิไม่ตีเอาไม้มาอยู่พี่คลีเตี่ยวอย่ามาช่วยมาเนี่ยญีก็ไม่ได้เป็นน่ะบ่เลยใช่ป่ะหมองมิมิ โอ้เจ้าเนาะเจ้าเนาะชิมพี่อาพี่อาสิงมิมิบ้ามาเปียวมะเนเนบ้ามาเปียวมะเนเนงามาจ้าเจมูเป้ซะคลีงากูจีซาจีซาคลีเตองคาเลนี้บ้าชิเนบีงินน่อโตโรนีนั่นจ่าเลยอมลีเฮ้บลาโซเรนามเนเนไล่เอางามีจีอาจ้องๆแค้ๆจีเฮ้อมลีเฮ้กูมาเปเวชาๆจีมีเดงามีเลยเนคอกนวยญะลุงลุยะงาเนเตจูบาล่ะอมแมอมแม จีจ้าจีจ้าเปียงโลเปียงโลคลีกาจอกตู่พ้ายมาตี้เด้หิเนนโจลูจี้เจเจคลีกาเล่มมาเด้ตี้เหล่าตี้เหล่าโมเมมิดีโลชิบาเลยเมมิเจนเนาะดีโลชิบาเลยตะดอมโหเมนโดบ้ามาเปียวมะเนจ้าเนาะเมนโดวาเมนโดบะโลเนเนงามีญะนาอังเงมะคันไหนมูกงเงมะคันไหนมูปอกโลเป้ซามะท้าไหนมู งามามีโซโลดีเตี่ยวเป็ดสิเดงามาสิเดเดมีเลโกฉีอามาชิยามาลุอามางาอเฟ่ท่องมางามีโกงาขอตั้วเมตาเบ้ฮ้อเปียตู่ตู่ไผไผไผไผไผไผไผไผไผไผไผไผไผไผไผไผไผไผไผไผไผไผไผไผไผไผไผไผไผไผไผไผไผไผไผไผไผไผไผไผไผไผไผไผไผไผไผไผไผไผไผไผไผไผไผไผไผไผไผไผไผไผไผไผไผไผไผไผไผไผไผไผไผไผไผไผไผไผไผไผไผไผไผไผไผไผไผไผไผไผไผไผไผไผไผไผไผไผไผไผไผไผไผไผไผไผไผไผไผไผไผไผไผไผไผไผไผไผไผไผไผไผไผไผไผไผไผไผไผไผไผไผไผไผไผไผ Kamiya bama ni mana ni? Dah kamiya lecet. Apa yang mana tay? Kamiya memegu tua biru, simpan lagi. Dah ber. Oh, pada siapa? Jangan apa apa. Tengah siapa ni bama matau surai? Siapa ruk lem hobi surau? Jangan dorau tua biru simpan lagi pak. Hote. Turun ni yau bama hobi surau. Ngah simpan ni aja. Tengah ni yang ni dah hilang ber. Kante yaga pun pilih je. Yau lencet kali tercap yang mana? Bida. Didika, main beda apa sih no? khu chan o bjo ra a ma tai ma bae do a ma no di kle ha chan o kle ba ba bjo de kwe min no nga o myet si le a mu lou chan le no mu lou ba u do ro de ke bjo ra ba a di ma thai o da phin yin min o nga me me okay hey alo tami ga ba kaisa le a the o win le oh di di lo ba do do tain man ni a tai la bi kwen khan na ba ho di kle ya ko tu ma wen kle ma hou ba u ไอ้เคลีบาขอจ้อดีเคลีอ่ะมิ้นเคลีสูยินတော့ဟောဒီမောင်ဝေးသားเนี่ยมิ้นเนี่ยလင်းမရဘူးမဟုတ်ပါဘူးတော်တော်မဟုတ်ပါဘူးမဟုတ်ပါဘူးတော်တော်မဟုတ်ပါဘူးမဟုတ်ပါဘူးတော်တော်မဟုတ်ပါဘူးမဟုတ်ပါဘူးတော်တော်မဟုတ်ပါဘူးသိင်္ကအပြိုခမ냐ဘာအပြိုဟုတ်လားဒါเนี่ยမင်းကပဲဟိုတနေ့ကဒီကလေးမနဲ့ငါသားနဲ့မွေးတဲ့ကလေးဆိုအဲ့ဒါဟိုဟင်ခုနထပြောတော့မင်းကလေးဆိုအခုဒီကလေးမ လေငါတော့ယူတော့မှာပဲ မေမေမေမေမေမေမေမေမေမေမေမေမေမေမေမေမေမေမေမေမေမေမေမေမေ မေမေမေမေမေမေမေမေမေမေမေမေ မေမေမေမေမေမေမေမေမေ မေမေမေမေမေမေမေမေမေမေမေမေမေမေမေမေမေမေမေမေမေမေမေမေမေမေမေ မေမေမေမေမေမေမေမေမေမေမေမေမေမေမေမေမေမေမေမေမေမေမေမေမေမေမေမေမေမေမေမေမေမေမေမေမေမေမေမေမေမေမေမေမေမေမေမေကျွန်တော်နဲ့တိတ်နေကလေးပ ါ နောက်တော့တခါတိတ်နေကိုပြထားတဲ့ကလေးဖြစ်သွား ပြီ အခုတခါဒီကလေး ကတော်ကြစမ်းတော်ကြစမ်းကွာကြစမ်းကွာကြစမ်းဟင်ငါကိုသက်သက်မယူးယူးအောင်လာလုံနေကြတာလားဟင်ဘယ်နဲ့တော့ကလေးအဖေတောင်းကိုအလှကြယူပြီးပေါင်းသိနေကြရတယ်လို့တခါမှမကြားဘူးပါဘူးတော ့ ဟာ ထွေးနေကိုကိုအောင်တို့ပါလားကိုအောင်ကြီးယာရုတိုးပြီးမော်လမြိုင်ပြောင်းသွားတယ်ဆို ဟုတ်တယ်ညီမေဟုတ်တယ ်အော်ဒါပေမဲ့မပြောချင်ပါဘူးညီမေ တနေ့တနေ့စိတ်ယောဂာနဲ့ပဲမမတို့လင်မယားနှစ်ယောက်စလုံးမစားနိုင်မတော့နိုင်ဖြစ်နေကြတာညီမေ ဘာဖြစ်လဲမမထွေးရပြောစမ်းမအောင ်ဒီလိုခန်းညီမေဒီလိုရန်ကုန်ကမပြောင်းခင်မနှစ်ကပေါ့ပြန်ပြောရမှာတော့လူကြလို့မကောင်းပါဘူးခန်းညီမေအဖြစ်ကတော့မင်းမမထွေးရတူဦးကလေးပျောက်သွားတဲ့ကိစ္စပဲဒီလိုကွယ်ဟာအဖြစ်ကတော့အဲ့ဒါပါပဲကွယ်ကားကိုတော့ထောက်ကြံဘက်ကပြန်ရတယ်ဒုံများရဲ့ตาလေးကတော ့တိတ်တိတ်ဆိုင်နေမမထွေးရဲ့ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီဒီအတိုင်းဆိုဒီအကြောင်းนี่အလုံးကဒါဒီပဲဖြစ်ရမယ်ဘာလက်ဆက်သက်တော့ဗလာလေးဟာသင်ရဲ့တူတဝင်းဝဲလေးကို ဒီစ ားဘာဗလာ ဟုတ်လား ဟုတ်တယ် ဗလာဆိုတာဘယ်သူလဲက ွမမထွေးနဲ့ကိုကူအောင်တို့ပြုတ်သွားတဲ့ตาလေးပေါ့ ဟုတ်လား ဟာ ဟေးဘလို့ဘလို့ ဟုတ်ပါနဲ့တော်ဟိုသူတို့နှစ်ယောက်ကမောင်ဗလာလေးရဲ့အဖေနဲ့အမေအစ်စ်ပါ ဟုတ်ပါတယ်ရှင် ဟုတ်ပါတယ်ခင်ဗျာ လုတ်ပြန်ပြီနော်ငါနဲ့အဖေအမေအစ်စ်တွေရောအဖေအမေအတူတွေရောဟင်အဖေအမေပေါ်လာကြည်လားဒီကလေးနေစမ်းပါအောင်ကွယ်မင်းတို့အားလုံးဒီကလေးတယောက်ကိုပဲဝိုင်းပြီးတော့အဖေအမေလုတ်တန်းကစားနေကြတာလား ကဲတင်အစအစပြီးရှင်းပြပါမယ်တော်ဒီလိုပါ အမလေးနော်ငါနဲ့အုံနောက်တဲ့ juice ကိုက်မကုန်ငင်ညံ့ညံ့ပြောတော်မူပါညံ့ညံ့ပြောတော်မူပ ါအဲ့ဒီအတိုင်းအမှန်ပါပဲတော ်အေးလေဒီလိုဆိုတော့လေသူမိဘအရင်တွေလက်ထဲကိုပြန်တက်ရတော့မှာပေါ့ ဟောတော်ရယ ်ငါမှာတော့ငါမိဦးလေးဆိုပြီးချစ်လိုက်ရတာတုံးလို့ဘာမှအဖြစ်မရှိတဲ့ဘာတယောက်ကိုမွေးထားမိတာဟေးညီလေးမချီရဖွာရေးလည်းမလို့ရသိခါကြားလိုက်ပါပြီငါနဲ့နော ်အော်ဒါဆိုကလေးကိုပြန်ခေါ်သွားကြပြီပေါ့ ဟုတ်တယ်ဆရာ အေးလေးမိဘအရင်မဟုတ်ဖင်းတဲ့တောင်မှဒီကလေးကိုသူများပန်ရုံစင်ထောက်ကြီးခဲ့တာမွေးထားတဲ့မိဘအရင်တွေအဖို့တော့ဟိုတိတ်တိတ်ငုံနေတယ်ဘာဖြစ်လို့ငုံရတာလဲတိတ်ရဲ့ တိတ်ဘာပြောမှမသိပါဘူးရှင်တိတ်ရင်းနေမှာဟာကြံနေတာပဲတိတ်ရှင်ဒီကလေးကိုတိတ်အိပ်ပြည့်အစားပြည့်ခံပြီးပြုစုခဲ့တာဆရာအသိပဲမလား တိတ်ပါတိတ် กูเลยติ้งเนี่ยทัดดูไปยองเส้นสุรายเช็ดเช็ดมีดจานเนี่ยน้องพ่อสุรายนั่งลงด้านเนี่ยปัดเตะตัวเนี่ยเด็กก็ไปปีต่อขัดท่าเกเรเสียยินเนี่ยก็ตามนี้เสียใจไปลงมาดีขึ้นเลยจังอายุเปลี่ยวตัวจะแก่มาบางเวลาลิมิชเสียเอาติ้งมามันนี่ได้จ่ารับบุษราเรา ไปอยู่ลงมาเลเซียพี่จะมาเอาติ้งเอ็ดเวตาตาลีเดียอาซาชาปีเมลีโอ้เจ้าเขาด้วยเสียเสียเขาเลยเออสาวกว่าติ้งอะไรโอเคกูตัวนี้อะไรยากกว่ามันไม่ใช่หนูหรือกว่า โอเค เอ้าข้างลีบาลีอาซาชาปีบุลากุนีจ้าหนูหรือเปล่า เฮ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ ติ่งติ่งตะนี้ก็งาเปียวไล่เจสกาหลอมยาตั้วดล่ะคิดถ้าไสมันงาสีก้านเจจีเนี่ยงาสรแล้วงาหาเปลี่ยนพี่รอถั่วซาเตียนไม่ไปเฮาป่ะเรซาสนอถั่วซาลาตินน่ะบ่เอ๊ะบ่รู้ผิดอะไรมิตาบาจัง มาพี่รู้ทั่วซาเตียนล่ะเมียไม่เปียวลูกล่ะบ่ฮอดป่ะบ่ซาโอ้เป็ดจังกานานีลงนี่แหละกาลีมันสรแล้วคลามาเล่นเนี่ยสนนเนี่ยเลยโหลุงแกตัวบาตาบาวะเน้นน่ะล่ะซวยน่ะแม้ลูกณรงตาจิงเกยเสร็จปุ๊ดอ๋อวะฮาวีวะฮาเมไม่มาอยู่รอดมั้ยสุบารอกป่ะฮอดล่ะอ๋อนานน่ะมะนาโปวันน่ะนาบาซาโหคลามาแล้วอาจารย์จะกุ้นน่ะบากาลีมันน่ะสนอ๋อโหบวบวบก็ชากะปุริยีเสร็จปะนะปุริตีสาจอง กระบาดจะเปลี่ยนเลยนะมออัจฉิเต็นต่อซ้ํามากว่าสิ่งเนี่ยเลยจ้าเลยไม่มาอยู่เนี่ยถั่วซาเตียนอ่ะมั้ยสุดเลยงาสีก้านเจ้าเป็นถั่วซาลาเตียนเลยสุบารอกหุล่ะเอาป่ะเลยแกมองไม่นี่ได้ถั่วซาเลยเต็นมานี่บานะเนาะเมอาวาฮะวิวาฮะกิสาลุลละสวาดาลุดอกมาแกจั่วๆๆๆๆเจซุติมาเลยซะอมงเตยเจตนาบวชอาเต็นมานะลงตาเวทนาปะบวชซา ตั้วซะมากว่าเมนโบเอเรมาดีนี่อตันต้วยอ่ะเมอาซีเซนเด้มางาอะคุซูเมติชิงๆเผ่งๆตันๆมาอาซูเฮมมาดีตะชิงอ่ะงากูไรยี้ถ่าเลยงาเยตึ่งเยงาเยเนี่ยมิตรตะกาโหขွင့်ตั้วเลยบะละดีจ้องเนี่ยงายี้ถ่า ชินนลงตาရဲ့အထူးဧည့်သည်ဆိုတဲ့ခြင်းငါရင်ထဲမှာငင်းငင်းညံ့ညံ့တိခတ်နှုတ်လာတယ်တန်ရုံးစင်ဆောင်းကျိုးလေးတွေကဝေးဖွားလာတယ်တန်ရုံးစင်ပဲဘလနဲ့တိတ်အတွက်ရွေပြီးဆိုရမယ်ခြင်းအားလုံးစင်နဲ့မဆရာကြီးတန်သွင်းမယ်ရှင်းနှလုံးသားရဲ့အထူးဧည့်သည် First Cut 1 2 3 4 ချစ်ကြောင်းပြေခဲ့ပါပြီကော ก็ตะคานะลงตาชวยตะกายนี่แหละวิ่งแกพี่ก็ตะคานดูเนี่ยจนเรานะผู้สาอีได้ฉินน่ะอ๋อๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ अतं तुम्हें शुरू है वो मामला ले चिपी हुए ना तीन मार तीन से हो हो हो नौ मामी मिले पाले हाँ बेलू भी कोई ना बना बेलू मामा भी बुधा ही मैं अतं तुम्हें निरे अलग नक्शा जेले मचेने मैं वो दासी जेलों लो चचे लगे आगे डाबे जिकले अमी भी मिला वाले न्यान निगले का कोरी तमीज़ तो इन्हें डूला भी रो खले हो अदौरे ली कब कब यार पेलू में कुटे से यार मामा तूने कुकु आनु आ तुरुसी माले खले अमनी बेटे न्यालों मुनी रे ऐ तीन प्यो प्यालो तीनों से आवाज़ जिकले पोता यों सेम्पी निजावी सुरा Tuh ti dua jari li. Tapi ni mama cuya li. Ni mama tunggu mui suro. Tu ye sena tu mui dah lu mui ada apa ini suvi. Tapi ni ubeh mui baru suvi. Tapi yang bi dua jari. Ada. Tapi yang tu ya kelas ini tu main main di dulu pi ni le siang utna lu. Utna li ulah pula ba. Amali li. Ni me ngale ngaya gaji lah ba. Kelas u pungcang mana jawan ni? Kelas ini lu lu lu jis ini lu lu ni. Ni tu ajar ni ngam tu ye kemeh kemeh. ดูเลยเออโอ้บุรุษโยนี่ละบ่เฮ้เมนูอ่ะเมนูคลีเจ้าลูกจีเจ้าเนี่ยมูลจีโจนี่เลยลงมาเนี่ยจ้าเนี่ยไปคลีจ้างงานนี่พยาไปเลยงานนี่ไปดูโกมาพยามาไปไหนมูงาตัวไหมอือเสียเลยพี่ลุงไล่ไปย้อนยีนี่อะไรเลยลูกเชื่อเสียเลยไม่มีก็มันอ่ะเบี้ยตัวละเบี้ยอือพามันเชื่อมาเลย ดานี่กูไปได้ยังไม่เนี่ยฟังฉันเอาลูกทัวร์สาลีกูฉันเอาข้างนี้ก็ฉันเอาสบายกูมาตัวเจ็ดทับไปซะมาเปล่าตัวพี่รู้เลยเชียวผมรู้เลยสิรู้ฉันไม่มาอยู่รู้มั้งฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ ောက်ဟဲ့တဲ့ကဲသိပလား ကဲသိပလားဘင် းအိုးဘာလို့သိရမှာလဲဆရာ နောက်ပတ်သွင်းမဲ့စီရီကောင်းစင်လေ ဟွန်းပြောပါဦး ဟာဥဝဲရည်တဲ့ရွှေနပူးစားတယ ် သူမောင်ဒနုပြူជីជីသိန်းအကယ်ဒမီဒေါ်မင်းတွေစွဲစုံကေတုမဒီမျိုးအောင်ဥသပယ်ရှင်ဥရွှေမြခိုင်စပယ်ခိုင်စော်ထွန်းတို့ဖြစ်ကြပါလေဂီတာမောင်စန်းရငွေသွန်းနဲ့အတူသူမောင်ဒနုပြူမင်းရဲ့ရွှေကေးတိုင်းရှင်ခင်မောင်စန်းတို့ကနောက်ခံတင်းများကိုသီစုပေးထားကြပြီးစိုးစံပြေးစံဝဲမှတပြည်လုံးတောင်းဝန်ယူဖြန့်ချီမှဖြစ်ပါကြောင်းချစ်တော်တာရှင်တို့အပေါင်းပါ Thank you.